Nango, histoire vraie. Et salut madame Okili, motwa bete tembete. Aouta na likolo, Mokeli a botami. Vivons avant la vie, oh mon santou. Histoire ya bomo ya bato, ezali solo oyo ya boma. Avant biso tozala na bomoi, azali alpha et omega. Zanango, histoire ya vraie. Abota mambe na mamba tata na ye nzambe mokozi. Ilo balati nzoto parkour ya nzambe kati na bato. Aninga koleka moi pole na nzambe. Atansoki azangi bato ma elobi mokozi ya kakoleka. Nakoma libanga mpona yo. Azali alpha pe omega. Ezanango, histoire ya vraie. Apamela te bokono babeli bamona lobiko sans traitement. Mokonzi ya bakonzi ya koma kesika liboso akende. Yakobo na mezali te liboso na yeo. Ayo kaka ya moelo bama. Amona kama kambo maso makoya. Liboso ekoma realite. Azali alpha pe omega. Ebandeli pe suka. Ezanango, histoire ya vrai. Esalema na mokili. Moto abete tembete. Na likolo, oh, mokeli ya botami. Vivons avant la vie, oh, mon santou. Histoire ya bomo ya bato, ezali solo oyo ya koma. Avant biso tozala na bomo. Azali alpha pe omega. Ebandeli pe suka. Ezanango, histoire ya vrai. Abota mambe na mamba tata na ye nzambe mokonzi. Ilo balati nzoto parkour ya nzambe kati na bato. Angenga koleka moi pole na nzambe. Ata soki azangi bato ma elobi mokonzi ya kakoleka. Nakoma libanga mpona yo. Azali alpha pe omega. Ebandeli pe suka. Zanango, histoire ya vraie. Abamela nde bokono babeli bamona lobiko sans traitement. Mokonzi ya bakonzi ya koma kesika liboso akende. Yakobo mamezali te liboso na yeo. Ayo kaka ya moelo bama. Amona kamakambo maso makoya. Liboso ekoma realite. Azali alpha pe omega. Na Ganga makasi, tatola elonga ya Yesu Kristu, yende kumu ya Kongo. Sani kungu jenu, ndalomba. jamais.